Samuel. Oh ja. Say it loud, say it clear. Ditka en welkom hier. Say it loud, say it clear. Ditka en welkom hier.